श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्णा तृतीया, विक्रम संवत 2057, 19 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़। राम राम रीति से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और ये संसार है ये स्थाई है ही नहीं, और परमात्मा स्थाई है कभी विचलित होते ही नहीं, और ये एक क्षण भी स्थाई नहीं है, अर्धम क्षण मंगूर है, प्रत्येक क्षण नाश होता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, परमात्मा में परिवर्तन होता ही नहीं, वो सत्य है जो गति है। अनंत ब्रह्मांड होकर दीन हो जाए तो हो जाओ, वो तो है जो ही रहता है, और ये संसार ये जो बिना चरित्र रहता ही नहीं, महाप्रलय में भी क्रिया होती है, महासर्ग में तो होती है, महाप्रलय में भी जैसे आदमी चलता फिरता क्रिया करता है परंतु सो जाता है तो अक्रिय हो जाता है, पर सोने में अक्रिय नहीं होता, सोने में भी क्रिया रहती है। लोग कहते हैं 11 बजे 12 बजे जगा दे, कच्ची नींद में 4 बजे नींद पक जाती है, कच्ची तो पक्की नहीं होती, तो परिवर्तन होता है, पक्की नहीं तो पक्के सभी, कच्चा फल होता है पूरा परिवर्तन होते होते वो पक जाता, फल पक जाता है, जैसे कच्ची नींद पकी है तो कच्ची में भी क्रिया होती है, क्रिया होते होते होते नींद पक जाती है, तो इस संसार में क्रिया होते ही रहती है, प्रलय होता है, प्रलय के बाद में स्वर्ग होता है, तो उसमें क्रिया सूक्ष्म होती है और स्वर्ग में स्थूल होती है, उसमें बहुत भारी क्रिया होती है, और अक्रिय अवस्था में शक्ति संचय होता है, और क्रिया अवस्था में शक्ति का व्यय होता, खर्च होती शक्ति, सुबह उठते हैं तो ताजगी रहती है, मन में ताजगी, इंद्रियों में ताजगी, शरीर में ताजगी, मानो शक्ति संचय होता है, दिन भर काम करते हैं तो शक्ति व्यय होती, खर्च होती है, खर्च हो तो थकावट होती है, सो जाते हैं तो विश्राम रहता है, विश्राम में शक्ति संचय होती है, वो विश्राम जो परम विश्राम है उसको प्राप्त करना ही मुक्ति को प्राप्त करना है, मानो परम विश्राम पायो, परम विश्राम रघ राम सब नाही को वो स्वामी महाराज कहते हैं पायो परम विश्राम, परम विश्राम पा गया, परम विश्राम मुक्ति में विश्राम हो जाता है, कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया में व्यय होता, खर्च होती क्रिया में, और विश्राम में संशय होता है, तो परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, ये स्थिर होना एक विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, हरेक भाई को स्थिरता जाननी चाहिए, स्थिरता है। आत्म संस्था मना करता न किंचित भी चिंतित न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे परमात्मा को सब जगह देख करके और उसमें स्थिर हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन नहीं करे तो परमात्मा में स्थिति होती है, सत्य स्वाभाविक। सबकी परमात्मा में स्थिति तो सबकी है, पर बिना विश्राम के उधर ध्यान नहीं जाता। विश्राम होने से ध्यान जाता है, नहीं तो विश्राम तो सबको मिलता है। विश्राम में ऐसे तो विश्राम तो है, ऐसा अवसर है। कुछ भी चिंतन ना करे, ये बहुत बढ़िया साधन है। नींद आ जाए तो साधन नहीं करना, नींद आ जाए नींद नहीं, नींद नहीं आलस्य नहीं प्रमाद नहीं, किंतु स्थिरता है स्थिरता। कुछ भी चिंतन नहीं, आधा मिनट भी रह जाए तो बहुत है, आधा मिनट पाओ मिनट स्थिर। कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का न परमात्मा का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, सीधा सरल साधन है। क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा का क्रिया से मिलता नहीं वो, क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है, क्रिया करो तो उसे अलग हो जाते हैं, ईश्वर से अक्रिय हो जाए। न कहीं से कुछ भी चिंतन न करे तो उसमें स्थिति होती स्वतः। वह स्थिति से बुद्धि विकसित होती है, उस स्थिति के बाद में सत्संग सुना जाए तो समझ में ठीक आती बात है। कोई विषय भी समझने के लिए वो स्थिरता सहायता करती है, तो स्थिरता तो में स्थिर होती बुद्धि। इस वास्ते न किंचित भी चिंतित, चिंतन करना सकल को हो जाएगी समाधि। आत्मशास्त्र मना करता उसका अर्थ सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है ऐसे मान करके और कुछ भी चिंतन न करे। इसमें विश्राम मिलता तो ताजगी मिलती है, शांति मिलती है, निरपेक्ष सम शांत समता। ये बहुत बढ़िया साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, बहुत बढ़िया साधन है। कुछ भी चिंतन न करे तो बुद्धि में परमात्मा आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा स्थिर तत्व है, समान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। कोई द्वेष का विषय न प्रेम का विषय, समोहम समान सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समान सर्वेश होते हो। भूतेषु विषमेषु, भूत है विषम, उनमें समरूप परमात्मा है। तिष्ठन्तम् वो गच्छत्सु परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यह पश्यति स पश्यति। उसका देखना ठीक है, समम सर्वेषु भूतेषु, भूत विषम है, भूत समान है ही नहीं, सब प्राणी अलग अलग है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सब उनमें समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्, तिष्ठन्तम् अर्थ गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, गच्छत्सु तिष्ठन्तम्, विषमेषु सर्वेषु भूतेषु समम्, समम् सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यः पश्यति सः पश्यति। वो ठीक देखता है, शांत हो जाए। शांत होने के लिए आंख है, आंखों भी आ जाओ, कभी फिर चुप हो जाओ। सांस को भी बाहरी रोक दो, बाहरी बाहरी कुंभक, आधा मिनट पाव मिनट, आधा मिनट पूर्ण मिनट, वो परमात्मा बजते हैं। बस विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यः पश्यति सः पश्यति। वो ठीक देखता है, उस परमात्मा को देखता है। सर्वभूतेषु एनैकं भावम् अभिविक्षते अभिभक्तम् विभक्तेषु तद्ज्ञान विद्धि सात्विकम्। वो सात्विक ज्ञान होता है, ये सात्विक निर्वाण में निर्गुण ज्ञान होता है। तो हम शिष्य राजी, राजी से सात्विक, सात्विक से निर्गुण। समम सर्वेषु भूतेषु, जैसे सोने के पदार्थों में सब में सोना रहता है, लोहे के अस्त्रों में सब में लोहा रहता है, मिट्टी के बर्तनों में सब में मिट्टी रहती है, सूत के बने हुए कपड़ों में सब में रुई रहती है, पृथ्वी से बड़े हुए सब मकानों में पृथ्वी रहती है, वो एक रूप रहती है। नमकीन पानी में जैसे नमक रहता है, तेल में जैसे तेल रहता है, मेहंदी में जैसे लाली रहती है, दिखती नहीं, लगा दो रात भर पड़े थे सुबह लाल जाते। ऐसे सब में परमात्मा रहते हैं, सब में। जैसे मेहंदी के पत्ते को पीस ले, पीसने पर भी उसमें लाल ही रहती है, रात भर लगा दे रात में सुबह देखो लाल हो जाएगी। साबुन से धोए तो उसे उसे इस लाल में, इस हिसाब में भगवान है। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण समान, उसी में समरूप से सिद्ध हो जाए, बड़ी शांति मिलती है। थोड़ी थोड़ी सीख ले इसको। सदा ऐसे निर्मग्न हो जाए, अब बैठे बैठे मेरी में कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं होगा वो परमात्मा होगा सर। सर्वभूतस्थित यो मां भजते को तुमासत, सर्वभूतस्थित यो मां भजते को तुमासत। संपूर्ण प्राणियों में जो स्थित है उसके साथ एक करके जो भजन करता है, समान सर्वेश सर्वभूत स्थित योगाम भजते कर्तव्य सर्वथा वर्तमान सहयोगी में वर्तन है, वो सब समय मेरे में रहता है। वो समता ऐसी रहती है, सब क्रिया करते हुए भी समता वैसे ही रहती है। समान रीति है, उसकी उपाधि है आकाश की, जो आकाश सब में रहता है। बदल खूब घूम जाए और खूब बदल में भी है, बदल बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बदल मिट जाते तो है, बदल में है, ऐसे संपूर्ण सृष्टि परमात्मा है। आकाशवत सर्वगत नित्य, जैसे दूध में घी रहता है, दही में घी रहता है, ऐसे सब में परमात्मा है। अक्रिय होने से उसमें प्राप्त होता है, स्थिर हो जाओ, उसमें शक्ति है विलक्षण शक्ति। सब जितने की शक्तियां है वह स्थिरता से प्रकट होती है, स्थिरता में लीन हो जाती है। विनश्यत्सु अभिनश्यन्ता, सब लोग विनश्यत्सु इनमें भी देखते हैं, विनश्यत्सु अभिनश्यन्तम नहीं देखते। सब नष्ट होने वाले में अविनाश ही रहता है जो वजू बरबर। कोई क्रिया नहीं होती उसे, कोई नहीं, सब आत्मदेव सर्वत आत्मा आत्म सर्वता जात्मने यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मै पश्यति। माम भगवान कहते मेरे को सब में देखे और सब संसार को मेरे में देखे, मैं असल रूप से स्थित हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मै पश्यति। संपूर्ण परमात्मा परिपूर्ण और सब संसार मात्र परमात्मा के अंतर्गत। जैसे सब बदला आकाश में और सब बदला में आकाश, आकाश में सब बदल और बदलों में सब में आकाश। बदल बनते बढ़ते हैं, आकाश ऐसे ही रहता है, ऐसे सृष्टि सब बनते बिगड़ते हैं, परमात्मा है जो का जो रहता है। आकाश में बिजली भेजती है, शब्द भी होता है, घूमता है, गाजता है, वर्षा बरती है, उड़ा बरसता है। थोड़ी देर बाद निर्मल आकाश, ऐसे परमात्मा रहते हैं स्वतः। सृष्टि पैदा होती है, लीन हो जाती है, परमात्मा है जो बचे रहते हैं। ऐसे साधक मात्र भी अशरीरी होते हैं, अपना सबका स्वरूप अशरीर। अव्यक्त आदि यानी भूतानि जितने प्राणी हैं, पहले नहीं थे, अव्यक्त आदि पहले अव्यक्त थे, और व्यक्त मध्य नहीं अव्यक्त निधना नहीं, पहले अव्यक्त थे फिर अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्ता आपता पुनः आदर्शनम गता, अव्यक्ता आगता पुनः आदर्शनम गता। उसका स्थायी रूप सदा ही है जो ही रहता है, और ये परिवर्तन होता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यह पश्यति स पश्यति, वो देखने वाला है। उस तत्व को देख रहा है, सब जगह पूरे समान समूह सर्वोदेश मैं द्वेष न प्रिया, ये परंतु माम भक्तिया मई देते सभ्य, ये भक्ति की कोई विषमता है। भगवान तो समान रूप से है, जैसे कपड़ा समान रूप से होता है, जैसे उथल जाता है वहां दुगुना हो जाता है। तो प्राणी जब भगवान को चिंतन करता है तो वहां दुगुना हो जाता है। परमात्मा समान जहां चलने गया दुगुना है, तो भगवान तो समान ही विषय रहे। समान सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वर, तो समोह स्वरूप भूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिया, ये बंधे तो माम भक्त्या मई ते तेषु सभ्यम्, भक्ति से मेरा वजन करते उनमें मैं और वे मेरे में समान रीति से है। जो भक्ति से भगवान में रहे भगवान उस रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्यहम्, परिपूर्ण शाम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन अद्वैत सच्चिदानंद सदघन समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, कोई अशुद्ध हो महात्मा हो दुरात्मा हो दुष्ट हो सज्जन हो, समम सर्वेश भूतेषु, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वर। उस पर ही दृष्टि है, साधकों की दृष्टि उस पर बात, समम सर्वेश भूतेषु, ना किसी में ज्यादा है ना किसी में कम है, किसी से कब भी अलग नहीं होते, समान सर्वेश होते। न सो जा तो आ जा तो है जो यह पश्यति स पश्यति, उसका देखना यथार्थ देखना है, यथार्थ परमात्मा देखता है सब जगह समान रिपीजों। सहयोगी मई वर्त है सर्वथा वर्तमान हुई, शब्द वर्ताव करता मेरे भी रहता है, समता में स्थिति है उसी, समरूप से शांत आनंद गंध सर्व घन चित घन आनंद घन रूप से परिपूर्ण परमात्मा। सब संसार सत्ता हुआ अनष्ट होता हुआ उत्पन्न होता हुआ ही होता है, वो है जो कहते रहता है, जैसे आकाश बदल पैदा होने में लीन होने में आदर को कभी पैदा नहीं जाते हैं बदल जाते हैं, वो है जो कहते रहते हैं। ईश्वर से एक रूप से परमात्मा परिपूर्ण है समान, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।